しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No Tempican、 空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 世界の王ダーブラに唾をかけられ、クリリンとピッコロはなんと石になってしまった。二人を元に戻すため悟空たちは宇宙船の中へと入っていった。 おお、来た来た、本当に単純なバカたちだよね、 うん、罠にはまりましたな。 魔導士バビディの企みはこの世の最高のエネルギーを集め、大昔に封印された魔人ブーを蘇らせることだった。 下のフロアにおられ、お前たちはここから先いくつかのステージを通り出てくる戦士を倒さなければ下には行けない。 バビディの不可思議な宇宙船に入り込んだ悟空たちだが、果たして現れる戦士たちを倒しバビディの司令室までたどり着くことができるだろうか。第一ステージは始まった。なめるな、ベジータ怒りの初戦突破。 Niespodzianka na drugim pokładzie. Jesteś silniejszy niż przypuszczałem. Przed nami interesująca walka. Teraz rozumiesz? Vegeta świetnie sobie radzi, nie martw się. Jestem tutaj. Nie do wiary. Świetnie. Widać, że bardzo intensywnie trenowałeś. Szykował się do mistrzostw świata. Oto efekt jego pracy. Na co on czeka? Niech wrzuci wyższy bieg. Musi go zranić, byśmy mogli skraść energię niezbędną do uwolnienia Bubu. Spokojnie. Popol celowo przeciąga walkę. No i co? Poddajesz się? Słucham? Na której planecie miałby nad nim przewagę? Myślę, że na Zunie. Tam jest większa grawitacja. Masz rację. Zun, świetnie. Lecimy. Tato, co się stało? Gdzie my jesteśmy? Sztuczka Baby Diego. Rzucił czar na to pomieszczenie, by dać swojemu mistrzowi przewagę nad Vegetą. Ciekawe. Nie zapominaj, że Vegeta jest teraz w znacznie trudniejszej sytuacji. Przestań się o niego martwić. Teraz zginiesz. Znajdujemy się na planecie Zun. Jak się domyślasz, tu się wychowałem. Ciążenie jest tu 10-krotnie wyższe niż na Ziemi. Nie wytrzymasz tego. Zdziwisz się. Nie robi to na mnie najmniejszego wrażenia. Blefujesz. Zaraz się przekonasz. Kłamiesz. Nie wierzę ci. Uprzedzałem. Brawo! To nie moja zasługa. On nie pokonałby nawet dziewczyny. To jest chyba przejście na drugi pokład. Przypomina windę. Chodźmy. Przypomina grę wideo. Ten, który ją wymyślił, musiał być ograniczony. Neptunie, czekamy na ciebie. Nie mogę wyjść z podziwu. Są piekielnie silni. To dokładna replika pomieszczenia z pierwszego pokładu. Założę się, że Babidi może je zamieniać w co zechce. Dlaczego mi nie powiedziałeś, że ci ziemianie są tacy zdolni? Przepraszam. Przeprowadziliśmy wprawdzie śledztwo, ale nikt nam o tym człowieku nic nie mówił. A to pech. Nie martw się, panie. Przed nimi jeszcze dwa poziomy. Załóżmy nawet, że dostaną się aż tutaj. Wtedy będą mieć do czynienia ze słynnym Dablą. Zdecydujcie się. Zaczynam mieć tego dosyć. Co z tobą, kochanie? Coś się stało? Gdzie się podział Son Goten? Nigdzie go nie widzę. Son Goten, kochanie, gdzie jesteś? Już dawno powinien opuścić stadion. Tronka zresztą też nie widzę. Obiecał mi, że po zawodach przyjdzie do mnie. Pewnie gdzieś się ukrył i w samotności przeżywa porażkę. Wstydzi się nam pokazać. Na pewno poleciał do domu. Nie martw się o niego. Turniej się jeszcze nie skończył. Trunk? Co znowu? Pić mi się chce. Jestem zmęczony. Moglibyśmy sobie zrobić przerwę? Jak chcesz. Ja też się zmęczyłem. Bolą mnie plecy. Nie, nie tutaj. Co? Na lewo. Zapomniałem mu powiedzieć, że turniej został przerwany. Prosto. W lewo. Tędy. Droga wolna. Możesz iść. Jest. Na co czekasz? Schodź. Pić mi się chce. Chwileczkę. Ciekawe, jakbyś się czuł na moim miejscu. Cierpliwości. Jakieś dziecięce głosy? Co pan tak stoi jak wryty? Wszyscy chodzą, brudzą. Ja tu pracuję, nie to co inni. Nie każdy może mieć sławnego ojca. Przepraszam, nie chciałem. Oddam królestwo za sok pomarańczowy. Wstrętna baba. Panie zamaskowany wojowniku. Słucham? Znam was. Ty nazywasz się Trunk, a ty Son Goten. Tak, przepana. Tu nie wolno wchodzić. Chcieliśmy tylko prosić Herkulesa o autograf. To nasz idol, uwielbiamy go. Zgadzam się. Wy także jesteście mistrzami. Nie widzieliście gdzieś zamaskowanego wojownika? Dałbym głowę, że wszedł przed chwilą do tej sali. Na pewno tędy przechodził. Nie mógł wyjść. Tak, myślę, że... Panie zamaskowany wojowniku, to ja. Bierze prysznic. Pójdę to sprawdzić. Panie wojowniku? Nie, proszę tam nie wchodzić. Jeszcze mógłby pana znokautować. Słusznie. Sportowcy nie lubią pokazywać prawdziwego oblicza. Wygrałeś. Opuszczam was. Panie wojowniku, słyszy mnie pan? Oczywiście. Chciałem tylko poinformować pana, że turniej został przerwany. Wolałbym, by pan opuścił stadion. Nie ma sprawy. Doskonale. Do zobaczenia. Proszę za chwilę opuścić szatnię. Następnego biorę na siebie. Ciekawe, jak on wygląda. Mam nadzieję, że wytrzyma dłużej niż jego poprzednik. Kogo wytypowałeś, panie, na drugi poziom? Jak on będzie w sam raz? Jak on? Nie chcesz zachować go na później? Mógłby nam się przydać. Nie należy lekceważyć tych ziemian. Są dobrzy. Zdajesz sobie sprawę? Popol nawet nie zdołał zranić przeciwnika. Wiem, panie. Lecz jeżeli poślesz tam Jakona, załatwi ich wszystkich. Nie będę miał z kim walczyć. Co jest ważniejsze, twoja przyjemność czy uwolnienie biednego Bubu? Bubu jest ważniejszy, to oczywiste. Idź po Jakona. Rozkaz. Czekamy na ciebie. Jakon. Wiem, długo czekałeś. Teraz możesz wyjść. Mam dla ciebie niespodziankę. Dziękuję ci, najjaśniejszy panie. Pokażesz się? Śpieszy mi się. Może pójdziemy wprost na ostatni pokład. Tłumaczyłem ci, że najmniejszy wstrząs może obudzić Bubu, choć brak mu jeszcze energii, by opuścić kulę. Założę się, że ten słynny Bubu jest zwykłym pajacem, podobnie jak ten Dabla. Radzę ci, nie lekceważ ich gruźb. Dabla jest księciem ciemności. To nic nie znaczy. Na ringu ze mną nie wytrzymałby 5 minut. Wydaje mi się, że przesadzasz. Dobrze mu się przyjrzałem. Jestem pewien, że gdy uda się nam zniszczyć moc jego śliny, pokonamy go bez trudu. Szkoda, że Kibito nie uprzedził nas wcześniej. Son Goku, nie powiesz mi, że się z nim zgadzasz. Zgadzam się z nim. Miewałem już silniejszych przeciwników. Trzeba tylko strzec się tej przeklętej śliny. On przypomina potwora, który steroryzował naszą planetę 7 lat temu. Nazywał się Komórczak. Nie wierzę własnym uszom. Ci ludzie nikogo się nie boją, zwłaszcza Dabli. Chwileczkę. Kiedy Son Gokan zmienił się w superwojownika, był niepokonany. Chciałbym wiedzieć, skąd on czerpie tę nadzwyczajną moc. Pokaż się, natychmiast, czekamy. Nigdy nie widziałem kogoś aż tak obrzydliwego. Mój mały, są twoi. Zrób z nimi co chcesz i kiedy zechcesz. Co za koszmar. W końcu zjawił się strażnik drugiego pokładu. Son Go będzie z nim walczył. Nie lekceważ przeciwnika, Son Go. To przyjacielska rada. が光のエネルギーを食べてしまったのです。いくら悟空さんでも一人じゃ無理だ。 次回